أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آدم عليه السلام kıssasından sonra Cenab-ı Allah İsrailoğullarını söz konusu ediyor. Onlara olan nimetlerinden bahsediyor. Geçen derslerimizde, geçen hafta ve bir önceki hafta ey İsrailoğulları üzerinizdeki nimetimi hatırlayın. Bana olan ahdinizi eksiksiz yerine getirin ki ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Ve yalnız benden korkun ayetiyle başlayan onlara dair bir takım nimetlerin sayılması ve tadat edilmesi, arkasından da onlara bir takım emirlerin verilmesi üzerinde durmuştuk. Ve demiştik ki Cenab-ı Allah'ın İsrailoğullara, oğullarına hatırlatmış olduğu bu nimetler esas itibariyle Cenab-ı Allah'ın bütün peygamberler aracılığıyla bütün ümmetlere tahsis etmiş olduğu veyahut da vermiş olduğu veya benzerlerini vermiş olduğu nimetlerdir. Dolayısıyla İsrailoğullarından şükrü istenen bu nimetler aynı nimetlere veya benzeri nimetlere mazhar olan diğer bütün ümmetler tarafından da şükürlerinin isteneceği tabii bir hadisedir. Ancak İsrailoğullarının bilhassa bu surede sık sık mevzu bahis edilmesi, hatta hemen hemen surenin yarısına kadar onlarla alakalı konuların surenin oraya kadarki olan havasını veya ifadeyindeyse akışını şekillendirmesinin ciddi bir sebebi vardır. Daha önce de yine kısaca temas etmiştik. Bunun ciddi sebebi şu, yeni oluşmakta olan İslam toplumunda ve daha önce de Evs ve Hazrec'in Yahudilere olan belli bir bakışı vardı. Gerek bu bakışın etkisiyle, gerekse de İsrail oğullarının yeni oluşmakta olan İslam toplumuna karşı desiseleri dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu suresinde onların oldukça yoğun bir şekilde gündeme getirildiğini ve tarihleriyle bağlantılı olarak onlara bir takım hatırlatmalarda ve uyarılarda bulunulduğunu görüyoruz. 47. ayet-i kerimede kalmıştık. Diyor ki Cenab-ı Allah yine geçen derslerimizden birisinde gördüğümüz yani 40. ayet-i kerimedeki hitabın benzeri bir hitapla karşı karşıyadır İsrailoğulları. Ya beni İsrail, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ey İsrail oğulları, size ihsan etmiş olduğum nimetimi ve benim sizleri bütün alemlere faziletli kılmış olduğumu hatırlayınız. Müfessirlerin ittifakıyla buradaki bütün alemlere üstün kılınmaları, kendi çağdaşları olan diğer toplumlara, diğer insanlara üstün kılınmaları şeklindedir. Gerçekten de kendi dönemlerinde bu üstünlük özellikle peygamberlerin Musa Aleyhisselam ile birlikte, hatta Yakup Aleyhisselam ile birlikte başlayan nübüvvet kervanının İsa Aleyhisselam'a kadar onlarda kesintisiz denilebilecek bir sıklıkla devam etmiş olması onların alemler üzerine üstün kılınmış olduklarının en belirgin bir göstergesidir. Çünkü sık sık onlara gönderilen peygamberler çağlarında görülen veya zalim yöneticilerin sebep oldukları birçok zulmün, birçok yanlışlığın, birçok haksızlığın ıslah edilmesi peygamberler vasıtasıyla mümkün olduğu gibi veya en azından yolları gösterilebildiği gibi İsrailoğullarının da bu peygamberler vasıtasıyla doğru yol üzere gitmeleri ve zaman zaman görülen sapıklıklarının, inhiraflarının tasih edilmesi açısından önemli bulunuyordu. Burada konuyla ilgili daha önce söylediklerimize benzer ayet-i kerime, çünkü 40. ayet-i kerime ile ilgili olarak söylediklerimizden çok farklı bir şey söyleyecek değiliz. Fakat burada sadece bir hususa daha dikkat çekiliyor. O da şu, benim sizleri alemlere üstün kılmış olduğuma, onlardan faziletli kılmış olduğuma da kılmış olduğumu da hatırlayınız diyor. Bu nimetlerin hatırlanması, ha üzerimizde öyle bir nimet vardır demekten ibaret değildir elbette. Demekten ibaret değil. Yerindeki nimetinin hatırlanması, gereği neyse yerine getirilmesinden ibarettir. Ona dikkat etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de ahiret akidesi çok büyük bir önem taşır. Ve bütün peygamberler bunun üzerinde çok durmuşlardır. Çünkü ilahi mesajda, yani Allahü Teala'nın peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirdiği tebliğde, dünya hayatı ebedi ve nihai bir hayat değildir. Gerçek de budur zaten. Vaka da budur. Bir noktadan itibaren insana artık hayat ağır bile geliyor. 70-80 yaşına vardın, 90 yaşına vardın, kendini kaldıramaz hale geldin, yürüyemez hale geldin vesaire. Bazı haller oluyor ki gerçekten ölümü insana bulunmaz bir nimet olarak gösteriyor. Bu dünya hayatının bir tabiatıdır. Ve aynı zamanda dünya hayatının herhangi bir şekilde ebedi olmaması gerektiğini ve olamayacağını da ortaya koyuyor. Bu şekliyle dünya hayatı ebedi olsa çekilemez. Ölüm bir nimet olur. Onun için Cenab-ı Allah bunun da dışında bir takım hususlar vardır ki bunlar ahirette çok belirgin olarak öne çıkıyor. Nedir bunlar? 48. ayet-i kerimede ahiretten söz edilmiyor. Ama ahiret ile alakalı bir takım hususlar gündeme getirilince haliyle bunun ahiret olduğu çok açık ve belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Yahudiler içten içe kendilerinin hem Allah'ın seçkin bir kavmi olduklarını zannediyorlardı, hem de sahip oldukları imkanların ve diğer insanlara tepeden bakışlarının kendilerine bir vehim verdiği görülüyor. Biz dünyada mümtaz kılındığımız gibi, faziletli kılındığımız gibi ahirette de diğer insanlardan farklı ve üstün bir konumda olacağız diye bir inancı Yahudiler o günde, bugün de hala içlerinde taşıyorlar. Ancak Cenab-ı Allah'ın bu ayet-i kerimesi, biraz sonra şimdi mealini vereceğim, bu ayet-i kerimesi böyle bir kanaatin yersiz ve isabetsiz olduğunu gösteriyor. Değil Yahudiler için, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine mensup bir ferdin bile bu ayet-i kerimeye kulak vermesi gerektiği ortadadır. Diyor ki, hiçbir nefse karşı, hiçbir şekilde fayda sağlayamayacağı, ondan şefaatin kabul edilmeyeceği ve ondan fidye alınmayacağı ve kendilerine yardım olunmayacağı bir günden de sakınınız. Ona karşı ittika ediniz. Ona karşı kendinizi korumaya alınız. Nasıl korunabilecekseniz öylece korununuz. Gerçekten kimsenin kimseye fayda sağlayamayacağı bir gün. Burada günün nitelikleri var. Az önce dediğimiz gibi ayette ahiretten hiç söz edilmiyor ama anlatılan ahval Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz ki ahiret ile ilgilidir ve belli şeylerdir bunlar. Hiçbir nefse hiçbir şekilde faydası olmayacaktır diyor. Onun şefaati kabul edilmeyecektir. Yani bir nefsin bir diğer nefse yapacağı şefaat kabul edilmeyecektir. Ondan fidye alınmayacaktır. Yani dünyada esir olan bir kimse esaretten kendisi veya yakınları, kendisini esir alanlarla belli bir anlaşma neticesinde fidye tespit edilir. O ödemeyi yapar ve kurtulur. Ahirette insanın küfür ile birlikte ahirete intikal etmesi halinde kendisini kurtaracak ne bir fidyesi söz konusudur ne de şefaati söz konusudur. Üstelik dünyada faraza salih kabul edilebilecek türden amelleri olsa bile o amelleri fırtınalı bir günde savrulan bir küle benzeyecektir. Hiçbir hükmü olmayacaktır. Yani bazılarınız mesela Ayet-el Kürsi aynı surede 255. ayet miydi? Ve 54 256 mıydı? 155. ayet Ayet-el Kürsi'de "Men zellezî yeşfa" 55. ayet Ayet-el Kürsi diyor. Yani hatırınıza gelebilir bu, diyeceksiniz ki kardeşim hani bazı ayet-i kerimelerde Allah'ın izin vermesi şartına bağlı olarak şefaat olacaktır. O zaman nereye koyacağız falan bu ayetle bu ayetleri? Bu ayetin konumu ile bu ayetin anlattığı ile o ayetin anlattığı farklı hallerdir. Şefaatin kabul edilebileceği, şefaatin kendileri hakkında Allah'ın izin vermesi halinde kabul edileceği kimseler iman ile ahirete intikal etmiş olan kimselerdir. Buradaki ahval ise tamamıyla imandan mücerret, iman ile hiçbir alakası bulunmayan, sahih imana sahip olmayan ve o günkü İsrail oğullarının durumunda görüldüğü gibi hak dini toptan veya kısmen inkar eden kimselerin halleriyle alakalıdır. Bunlar elbette hiçbir nefsin hiçbir nefse faydasını göremeyecekler, fayda sağladığını göremeyeceklerdir. Şefaati de kabul edilmeyecektir. Şefaat etmek istese dahi şefaati kabul edilmeyecektir. Kendisini kurtarmak için başka ayet-i kerimelerde anladığımız gibi kafirler yeryüzünde ve yeryüzünde ne varsa yeryüzünün hepsini fidye olarak verip kurtarmak isteseler bile ondan kabul olunmayacağını belirtiyor. Ve kendilerine hiçbir şekilde de yardım edilmeyecektir. Zaten orada yardım edebilme gücü kimde vardır ki? Allah'ın dışında kim yardım edebilir ki? Onların yardımına da koşulmayacaktır. Ayet-i Kerime doğrudan doğruya İsrail oğullarına, Yahudilere bir tehdit olmakla birlikte dolaylı olarak onların yolundan giden, onların tutumunu sergileyen herkes için de aynı şekilde bir tehdidi ihtiva etmektedir. Ayet-i Kerime devam ediyor. Onların üzerindeki nimetleri saymaya. Konu uzadığı için sık sık benzer şeyleri ben hatırlatma ihtiyacını hissediyorum. Usanıyorsanız kusura bakmayın. Diyorum ki Allah-u Teala'nın bu nimetleri İsrailoğullarına sık sık hatırlatması, sık sık hatırlatması onların isyankarlıklarının, hile ve desiselerinin oldukça ileri boyutlara varmış olmasından dolayıdır. İslam toplumunda, yeni oluşmakta olan İslam toplumundaki tahribatlarının çok ileri boyutlara varma ihtimali dolayısıyladır. Bir taraftan onlara ihtar ediliyor, diğer taraftan müminlere de dikkat etmeleri, bu İsrailoğullarına karşı uyanık olmaları hatırlatılıyor. Bu dikkat etme gereği kıyamete kadar geçerli olacak ki diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'in başındaki ayet-i kerimeler bu ümmetin, yani bir Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayacak bir Müslüman, bakınız daha 50. ayete bile varmadan İsrail oğullarıyla alakalı olarak ne yoğun bir şekilde dikkatlerimiz çekildiğine bir bakın. Bu önemli bir husustur. Ümmet olarak bizim yitirdiğimiz hassasiyetler arasında ümmetin hakiki düşmanlarına karşı hassasiyetlerimizin olması gereken seviyeden her geçen gün biraz daha aşağıya inmesi de vardır. Kur'an-ı Kerim okuyan bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i dikkatle ve uyanık bir kalple okuduğu takdirde Allah'ın izniyle hassasiyetlerinde olması gereken düzeyden bir gerileme görülmeyecektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimelerini ben kendim söyleyeyim. Bazen eskilerden yani hızlıca geçip giderdi bu gibi yerleri. Kıssa falan geldiği zaman, şey geldiği zaman nasıl olsa kıssadır biliyoruz deyip oraları hızlıca geçiyordum. Hayır, çok yanlış bir şeymiş. Kur'an-ı Kerim'in yani bu manada her ayet-i kerimenin bize sunduğu ayrı bir ruh, bize takdim ettiği ayrı bir şuur, bize gösterdiği ayrı bir hedefi vardır. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i okumasına okumaya dikkat etmemiz icap ediyor. Nimetlerini saymaya devam ediyor. Ve izne ceynakum min ali firavna yesumunakum su'el azab yuzebbihuna ebnaekum ve yestahzuna nisaekum ve fi zalikum bela'un min rabbikum azim. Hani biz sizleri Firavun hanedanından kurtarmıştık. Çünkü Firavun tek başına o azabı yapmıyordu. Çevresindekilerle birlikte, avanesiyle birlikte, yardımcılarıyla birlikte, meleğiyle birlikte, yakın ileri gelenleriyle birlikte, ordularıyla, askerleriyle birlikte. Demir bu işi gerçekleştiriyordu. يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ Sizi azabın en kötüsüne mahkum ediyorlardı. Neymiş bu azabın en kötüsü? يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Çocuklarınızı, erkek çocuklarınızı kesiyorlar, kız çocuklarınızı diri bırakıyorlar. Gerçekten çok ağır bir azap. Kız çocuklarını niye diri bırakıyorlar? Çünkü kendilerine hizmet etmeye ihtiyaçlar vardı. Onları kendi hizmetlerinde kullanıyorlardı. Gerçekten büyük bir zillet. O bakımdan Musa aleyhisselam bütün peygamberler meyanında özellikle en ciddi boyutlarda kendi toplumunu özgürleştirme faaliyetine giren bir peygamberdir. Çok harika bir ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de nakledilen. Eddu ileyye ibadallah diyor. Firavun'un karşısına, Firavun yönetiminin karşısına dikiliyor. Allah'ın ibadetle kullarını bana geri eda ediniz, geri veriniz. Eda, alınan bir borç, yapılan bir haksızlığın geri verilmesi için kullanılır. Siz bunları gasp ettiniz. Onları bana geri veriniz, geri eda ediniz. Bu manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, bizim peygamberimizin de bütün peygamberlerin de netice itibariyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi gereğinde biz diyor peygamberler anneleri farklı kardeşlere benzeriz diyor. Hepimizin davası birdir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın özgürlük davası da aynı zamanda, özgürleştirme davası da aynı zamanda bizim de davamızdır. Hele hele bu benzeri esaret konumunda olanlar Müslüman ümmetin kendisi ise. Biz görsek de görmesek de, farkında olsak da olmasak da, kabul etsek de etmesek de. Şu anda şu ayet-i kerimede dile getirilen azabın bir benzerine mahkumuz. Farkında olalım veya olmayalım. Allah'ın kulları resmen gasp edilmiş. Allah'a kullukları önleniyor. Allah'a kulluklarını öğrenme, bu kulluklarının farkına varma imkanları önleniyor. Çocuklarımız da kızlarımız da. Firavun sistemi kızları hayatta bırakıyordu. Günümüz İslam ümmetinin başındaki bu zalim sistemler bedenlerine, cisimlerine dokunmasa bile itikadi hayatlarıyla, ahlaki hayatlarıyla, ameli hayatlarıyla onları katletmek için uğraşıyor. Rabbimizin rahmetiyle esirgedikleri müstesna ancak onlar kurtulabiliyor. Bu bir vakadır. Hatta bazıları hepsini birlikte yapıyor. Bir zamanlar Saddam'ın, Esed'in, Nasır'ın, halen de benzeri bir takım zalim yönetimlerin yaptıkları gibi. Dinden, imandan, ahlaktan mahrum etmekle yetinmeyip, ellerinden bir şekilde kaçan, fırsatlarını kaybettikleri zamanlar, Müslümanları zindanlarda çürüttüler. Hapishanelerde infazlarla, işkencelerle, azaplarla onların hayatlarına kastettiler. Cenab-ı Allah İsrail oğullarını Ve Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğulları için Firavun nizamına karşı vermiş olduğu bu mücadeleyi dile getirmesi ve bu nimeti hatırlatması, kim bilir, kim bilir fazla, Cenab-ı Allah'ın bir zaman bu ümmet de benzeri bir hale düşecektir. Bu buyruklarımdan ilham alsınlar ve gerçek manada hürriyetlerine kavuşmaları için üzerlerine düşeni yapsınlar diyedir. Yoksa basit bir teselli olsun diye değildir kıssalar. وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Buradaki ذَٰلِكُمْ kelimesinin neye işaret olduğuna göre bela kelimesi de manası değişiyor. Şöyle ki, ذَٰلِكُمْ bunda sizin için Rabbinizden büyük bir bela vardır. Arapçada bela hem nimet manasına gelir, hem musibet manasına gelir. Hem musibet. Bunda işaretinde necceynâküm kastedilirse, biz sizi kurtarmıştık bu azaptan manasına, işte bu sizin için Rabbinizden size verilen büyük bir nimetti demek olur. Eğer Firavun'un yaptığı kötü azaba işaret kabul edilirse, o kötü azap sizin için Rabbinizden başınıza verilmiş olan büyük bir beladır manası çıkar. O zaman şöyle bir mana daha doğrusu şöyle bir soru kendisini sordurur. Peki Cenab-ı Allah niçin onlara bu belayı vermişti? Biz inanıyoruz ki Cenab-ı Allah durup durduk yerde kimseyi belaya ve musibete düçar etmez. Eğer mümin olmakla birlikte bir kimse sıkıntılarla karşı karşıyaysa, Cenab-ı Allah onun imanını daha da belirginleştirmek, berraklaştırmak, ecrini yükseltmek için ona verir o belayı, o sıkıntıyı. Eğer sapmışsa uyarmak kendisine getirmek içindir. Uyarmasa da azabını artırmak içindir. Muhtemelen İsrail oğullarının böyle bir belaya muhtemelen değil, gördüğümüz hadiseler onları gösteriyor. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra ciddi manada bir sapma gösterdikleri, özellikle Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinde müminin Firavun kavmine hitaben yaptığı konuşmalardan anladığımız bu. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra ciddi bir şekilde ilahi vahiden, Allah'ın o muhteşem caddesinden, yolundan sapmaları neticesinde Allahü Teala da onları Firavun kavminin esaretine maruz bırakıyor. Bununla birlikte bu zalikümdeki işaretin Allah'ın onları kurtarmasına olması ayetin nazmı açısından daha uygun görünüyor. Nimetler sayılmaya devam ediyor. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Bu da çok büyük bir nimet. İnsanın gerçekten düşmanının helak edildiğini görmesi kadar insanı rahatlatan çok az şey vardır. Ben bazen düşünüyorum. İslam'a çok zarar vermiş olan bazı koca koca kafirler vardır. Rabbim nasip ederse böyle cennette, eğer ben onların cehennemde azap edildiklerini görmezsem gözlerimle, bana cennetin nimetleri eksik gibi gelecek diye düşünüyorum. Bu büyük bir nimettir. Nitekim gösterecek Cenab-ı Allah. Cennetteki bir takım konuşmalar, bir takım sohbetler ile alakalı anlatılan tablolar bunun olacağını gösteriyor. İşte bu büyük nimeti Cenab-ı Allah İsrail oğullarına dünyada tattırmıştı. Gerçekten büyük bir nimet. Kendilerine, atalarına bunca zulmü yapan o Firavun nizamı, bilemiyorum tabi sağlam bir rivayet bilmiyor. Bazı rivayetlere göre Firavun da oldukça uzun, yüzlerce yıl yaşamış olarak diye belirten rivayetler var. Faraza eğer bu rivayetler de doğruysa, aynı Firavun atalarından beri onlara zulmedip duruyor. Kim bilir kaç nesil devam etmiş zulmü. Fakat ve yine bu efsanelere göre, efsane veya İsrailiyat olan rivayetlere göre diyelim, bunları da hatırlatmakta bir beis yok. İsrailiyat olduğuna değindikten sonra kadar uzun yaşamış ki kavmi Firavun ölmez diye itikad etmeye başlamış. İnanmaya başlamış. Böylelikle helak ediliyor. Hem kavminin o akidesi berhava ediliyor eğer öyle bir şey olmuşsa. Fakat en önemlisi İsrailoğullarının gözleri önünde kendilerine bunca azabı yapan o Firavun ve beraberindekiler, askerleri gözlerinin önünde göre göre, gözleriyle görerek helak edildiğini görüyorlar. Suya boğduk diyor. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ İsrailoğulları 12 kol halinde Musa Aleyhisselam'ın önderliğinde denize dalıyorlar. Her bir kolu için Cenab-ı Allah ayrı bir yol açıyor. Onun için diyor size denizi açtık. فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ لَكُمْ demiyor. Leküm deseydi hepsi tek yoldan gittikleri rahatlıkla söylenebilirdi. Fakat burada lam yerine be denilmesi, bikum demesi müfessirlerin haklı olarak her bir kol için ayrı bir yol açtı demelerini, daha doğrusu böyle bir mana çıkarmalarını sebebi olmuş oluyor. Fakat size denizi açtık. Sizinle birlikte denizi ayırdık. Sizi kurtardık. Ve siz bakıp dururken Firavun'un hanedanını da suda boğduk. Vallahi büyük bir nimet. Cenab-ı Allah'tan benzeri bir nimeti bu ümmetin ilkleri de tatmışlardı. Mesela Abdullah bin Mesud Ebu Cehil'in işini bitiriyor Bedir'de. Bu az bir nimet değil. Budur. Ve buna benzer Mekke kafirlerinin işkencede en azılı olanları, İslam'a düşmanlıkta, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a adavette en ileri gidenleri Bedir'de tek tek öldürülmüş oldu. Kuyuya dağıtıldıktan sonra Bedir'deki o kokmuş kuyulara, suyu kurumuş kuyuya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğinin hak olduğunu, size olan tehditlerin hak olduğunu gördünüz mü diye soruyor. Allah'ın vaadi haktır. Ha. Bu şunu gösteriyor. Hak dine, hak akideye sahip olanlar başlarına musallat olmuş olan zalim sistemlere fazla şey etmesinler. Fazla uzun ömür biçmesinler. Onları gözlerinde büyütmesinler. Bunların sonu acaba gelir mi demesinler. Gelecek. Firavun'un nizamı çatır çatır çöktüğü gibi çağlar boyunca kurulan her türlü firavuni nizam da zamanı gelince Allah'ın izniyle yine müminlerin eliyle çökecek veya çökertilecektir. Elbette ki bu doğrultuda Müslümanlar üzerlerine düşeni yapmayın, yapsınlar. Bu arada şunu da belirtelim. İsrailoğulları da durup dururken bu iş olmadı ha. Bilhassa Yunus Aleyhisselam'daki bazı bölümlerden anlıyoruz ki İsrailoğulları da gerçekten Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu akideye, mesaja sarılmakta ciddi ciddi kararlılıklar göstermişlerdir. Bunun neticesinde Cenab-ı Allah onları Firavun'un azabından kurtarmak nimetine mazhar kılmıştır. Dolayısıyla bizler de Cenab-ı Allah'ın üzerimizdeki nimetlerine, daha doğrusu nimetlerin daha da artmasını ister isek ve azaptan, sıkıntıdan, başımıza musallat olan zalim yönetimlerden bir an önce kurtulmayı nasip etmesini diliyorsak yapacağımız tek bir şey vardır. Allah'ın dinine hükümler arasında küçük büyük ayrımı gözetmeksizin sorumluluğumuz çerçevesinde giren her bir emri büyük bir titizlikle, hassasiyetle yerine getirerek bu ilahi nimete mazhar olmaya, layık olmaya çalışalım. Kaçta başladık? 10 kalama. Ha iyi, o zaman biraz daha devam edelim. Eli birinci ayet-i kerimede önemli bir konu geliyor. Bana göre bir şekilde bizim Ramazan ibadetimizle, oruç ibadetimizle de alakalıdır. Ayet-i kerimeyi görelim, ondan sonra bunun alakasını inşallah unutmamış oluruz. Kurmaya çalışalım. Diyor ki وَاِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Hani biz Musa'ya 40 gece, 40 gün söz vermiştik. Huzurumuza gelmesi için 40 günlük bir söz vermiştik. Onunla öyle sözleşmiştik. Fakat siz onun ardından buzağıyı edindiniz, ilah edindiniz yani. Ve entum zalimun. Bunu yaparken de zalimlik yapıyordunuz. Haksızlık ediyordunuz, zulmediyordunuz. Musa Aleyhisselam'a niçin 40 gece sözleşiliyor? Bir başka yerde وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَاَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ deniliyor. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 gece sözleştik, sonra ona 10 gün daha tamamladık deniliyor. Rivayetlere göre Musa Aleyhisselam bu zaman zarfında oruçluydu. Oruç tutuyordu. Ve bu vaidleşilen sürenin sonunda Cenab-ı Allah ona Tevrat'ı verecekti. Bu çok önemli bir hadise. Oruç, insanın ruhaniyetini ifade yerindeyse melekliğe doğru yüceltir. Ruhta bir şeffaflık, bir saydamlık, bir arılık, bir duruluk meydana gelir. Hakkıyla tutulan bir oruçta. Böyle bir orucun ifade yerindeyse ilahi kelam ile irtibata geçmesi, temas kurması, onu anlaması, idrak etmesi daha müsaittir, daha uygundur, daha elverişli bir haldir. O bakımdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da Hira Dağı'nda belli bir süre ibadete ve itikafa çekildiği bir dönemde ilk vahiy nazil oluyor ve ilk vahiy muhakkak olarak da Ramazan ayında nazil olduğunu biliyoruz yine Kur'an-ı Kerim'den. Orucun farz olduğu bir, oruç ibadetinin farz olduğu bir zamanda. Bu manada Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i daha çok yakından tanımaları için de Ramazan ayı özel bir dönem, özel bir fırsat oluyor. Tekrar, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sair aylardan daha çok Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okurdu. Ramazan ayının son 10 gününü itikafla geçiriyordu. Bu itikafta da diğer zamanlarda da Kur'an-ı Kerim tilaveti, Kur'an-ı Kerim üzerindeki tetebbuları diyelim, teemmülleri elbette daha da yoğun bir hal alıyordu. Ashab-ı kiram da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu halini örnek almışlardı. Cebrail Aleyhisselam da her sene Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in o döneme kadar nazil olmuş, olmuş olan Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la baştan sona kadar okuyordu. Vefatından önceki Ramazan'da, son Ramazan'ında ise bu arz denilen hadise iki defa oluyor Cebrail Aleyhisselam'la birlikte. Dolayısıyla Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim ile Müslümanın o oruçlu haliyle veya geceleyin sahura kalktığı vakit veya kıldığı teravihlerinde veya kılacağı teheccüdlerinde Kur'an-ı Kerim ile irtibatı daha güçlü ve daha kavi olacaktır. Ayet-i kerimede de belirtildiği gibi inne naşiyetel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kile. Geceleyin kalkış etkisi itibariyle daha güçlü, söyleyişi itibariyle yani okuduğun Kur'an, yaptığın dualar itibariyle daha doğrudur. Daha bir istikamet üzeredir. Daha bir anlaşılırdır ve daha rahat üzerinde durulur. Çünkü gecenin o sağladığı sükunet ortamı bu işe elverişlidir. Söylediğimiz, kısaca hatırlatmak istediğimiz nokta bu. Yani oruç hali, oruç ile vahyi daha yakından anlamak ve telakki etmek birbirleriyle iç içe olan iki durumdur. Musa aleyhisselam niçin gidiyor ve niçin 40 gün bekliyor? Dediğimiz gibi Tevrat'ı almak için. Tevrat'ı getirecek ve İsrail oğullarına nihai bir şeriat, bir hayat düzenini, bir ilahi rahmeti getirecek. Onlar ne yaptılar? Kendilerini köleleştiren Firavun'un öküze tapmasını örnek alarak buzağıya taptılar. İleride bunun kıssası gelecek. Samiri onlara yapıyor Taha suresinde. Tabii bu olayın psikolojik olarak, sosyolojik olarak yapılacak tahlilleri de söz konusudur. Yani uzun bir süre esareti altında yaşadıkları bir kavmi her şeyleriyle reddetmeleri gerekiyorken içten içe itikadi bakımdan kendilerini esir eden Firavun kavminin etkisi altında kalmışlar. Tarihçilerin belirttiklerine göre onlar da öküze tapıyorlarmış. Yani buzağı böyle durup durduk yerde çıkmıyor. Şu anda bir müfessir de bu İsrail oğullarından buzağıya tapanların soyları neticesinde Hindistan'ı da ineğin kutsal bir hal almış olduğuna dair bir takım emareler bulunduğuna dair bir şeyler okumuştum. Emareler bulunduğuna dair bir bilemiyorum tabii. Yani ispata muhtaç. O ayrı bir konu. Fakat bu önemli bir hadisedir. O İsrail oğulları niçin hala Musa aleyhisselamın kendilerine getirdiği o müstesna tebliğ ile şuurlarının altında da olsa Firavun'un esaretinden tamamıyla kurtulamadılar? Bunun galiba sebebi ve hikmeti Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerinde onlarla alakalı olarak belirtilen şu ayet-i kerimede ortaya çıkıyor. Estaizu billah. Duribet aleyhimu zilletu vel meskene. Onlara zelil olmak, zillet ve miskinlik, dilencilik damgası vurulmuştur. Onlar bu damgaya mahkum edilmişlerdir. Bu onların bir çeşit Allah'a karşı işlemiş oldukları o inanılmaz suçların son derece ifade edilse adaletli bir cezasıdır. Evet, en büyük zulüm elbette ki Allah'ın ayetlerine karşı yapılan zulümdür. Onlar işte böyle Musa aleyhisselam kendilerine Allah'tan vahiy yoluyla telakki edeceği Tevrat'ı getirmek üzere gitmişken aralarında Harun aleyhisselam gibi müstesna bir peygamber bulunmasına rağmen buzağıya tapıyorlar. Onun için Cenab-ı Allah ve entum zalimun diyor. Kendiniz zulmediciler olarak. Daha önce de yine söylemiştik, tekrar edelim. Peygamber aleyhisselatü vesselamın zamanındaki Yahudiler bu buyruklara muhatap. Bunlara da ve siz zalimler olarak bu işi yaptınız deniyor. Sebep ne? Bir kavmin ameline razı olan tıpkı o ameli işlemiş gibidir. O da o kavimdendir. Çünkü peygamber zamanında aleyhissalatü vesselam zamanındaki o Yahudiler de atalarının yaptıkları bu işi reddetmiyorlardı. Kötü yaptılar, nasıl da yaptılar diye en ufak bir tepki göstermiyorlardı. Hatta bu ayet-i kerimeler onları bu şekilde azarlamakla birlikte yok ya Muhammed biz onların yaptıklarını tasvip etmiyoruz demeler dediklerine dair en ufak bir rivayet bile yoktur. Demiş olsalardı veya iman edenler bulunsaydı diğer iman eden İsrail oğulları gibi Abdullah bin Selam ve arkadaşlarında olduğu gibi bize intikal ederdi. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bundan sonra yine biz sizi belki şükredersiniz diye, olur ki şükredersiniz diye affettik. Cenab-ı Allah'ın şu affına, müsamahasına bakınız. Buna rağmen diyor, biz yine sizleri affettik ama bir maksat var. Şükretmenize süre tanıyalım. Şükretmenize fırsat verelim, imkan verelim diye diyor. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, birilerinin veya bazen bizim de maazallah Allah'ın emir ve hükümlerine karşı gelmekle birlikte bir takım nimetler içerisinde oluşumuzun, sıhhat içerisinde oluşumuzun her zaman için bizim veya böyle olanların hayrına olduğunu veya olmayabileceğini düşünelim. Bu bir mühlet olabilir. Bu mühlet zarfında aklımız başımıza gelirse ne âlâ. Gelmezse Allah'ın yakalayışının çok çetin olacağını geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin başından gelen bu olaylardan rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu şekilde nimetler tadat edilmeye, sayılmaya devam ediyor. Ben vaktimizin dolması hasebiyle, çünkü Ramazan dolayısıyla bir derse indirdik, bugünlük burada kalalım diyoruz. 52. ayet-i kerimede kaldık. İnşallah önümüzdeki ders yine yaptığımız gibi önceki ayetlerle kısa bir irtibatını kurarak kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.